بعضی خبری دا وضاحت کولی اگر زڑی نشی کولی آ خبری سڑی نشی کولی چه کم رشتیا و یل پا کاری و لایو کم کرن آغا وایا آ چه ده کم ضرورت نی نا آغا مو وایا مطلب چه آغا دو وینا پا کار ندا چه ده کم وینا تازه باشی دا تیز سوایی بعضی خبری سڑی نشی کولی کنا آغا چه مانی و سڑی زن لطا فوزی که زبوتم چه دا چل لی دا سه خبر آغا او ویل والدین یا کوی آغا پا مورا پلار ساسو بانده والله کربین او پا نورور رشتدارانو بانده سڑی خویا حق گوائی پتائی دا دیو جنا چه دامی رشتدار ده و دامی خپل ده یا بیان بدلی دا دیو جنا چه پا دیدوارو پریکو که دا یو پریک زما دشمن ده نو ده پا حق که خبره نشم کوله دیرانه چه کم ننو خکی گی بیا نو اللہ و ایدا با ام نکه کنا ورپسی ده صورت مایده ده نو پا دیه که اللہ تعالی دغا ذکر کئی او دغا مسئله اللہ تعالی بیانهی نو اللہ را بولدت وی گور خیال ساده ده ده خبری از اینا چه پا دیه که درنا سا آخوا ده خواهوشی نو که دا گوائی استا دا دشمن مقابله که دا دوست خلاب راضی نو اللہ را بولدت وی دیتا با نو گوره حچیه را دامی دشمن ده نو که اغا دشمنی دا اغا انسان چه ده نو اغا ستاسو دا پاره چرده دا بی انصابی باعثو نو گردی لکه آتم نمره تو گوره از اینا چه یو سره ده دوستو او دا غر دوستانه دا وجه نده یا دا خپلوله دا وجه نده بیان بدل که یاری دشمنو نو اوز وایوله که اوز می پیوال که دا نو اللہ و ایائی والذین آمنو ای ایمانوالو کونو شیقو آمین للہ مضبوطو لار خاص دا پارا دا اللہ شوادہ بیان کا ان کے گواہی کا ان کی بلکستے پہ انصاف سرا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ او باعث دے نشی ساسو دا پارا شنانو قومن دشمنی دے او قوم عَلَا اللَّهَ تَعْدِلُو پدیچے انصافو نکائی چوادہ اس خمدہ پر ایک دشمنان دی دا خو می چکم ننو خلاب دی او دی در خو می نلگی او نن که هر سیزه خلاب بیان باور کوم اللہ وی نا نا نا گواره نا چه ده بیان او ده انصاب او ده گواهی خبر را دا بیا با ده مخ اللہ تی بیا او بکنه را چه خپل ولی او نبر جا دشمنی بیا با ده اللہ تا ده مخی او ده اللہ ده پاره او بیان که تو ایر جی ده پلانه مالدار ده او که مار ده خلاب گوائی اکران ده عزت نه مسئله لا یه ده پلانه خوشی غریب ده نکه ده گوائی می ورکران ده پکه خرابیگی نو اللہ وای زمانه پی زیاد می ربان نیخا او چه ده غریب او ده مالدار مخ که نو اللہ وای زمان مخوکا کنا اللہ وای زمان مخوکا ای اکن غنیان که چریوی ده غصره چه ته پی گوائی کوی مالدار او فقیر نه یا وی ناچار نو فلا او لا بیما بس اللہ تعالی دیر لائک دے دے پا دے دوارو بانی دے دوارو نا اللہ دیر دے خبر لائک دے شداغ لیازو کیو داغ مخو کی دے چاخ پلولی دے چا مالداری او ناچاری او دے چا دشمنی آغا تا اماده نکی پا غلط گوائی کولو بانی دا وقت با دیو اللہ تا مخی نو اللہ وی فلا تا تبیعو لاوا بس مروانی گئی دو خواهشاتو پسی دا دو خواهش پسی روانگی دا روانی دل دی چی تو ویچی دا گوائی زما خلاف را دی نزکی کم دا دو خواهش پسی روانی دل دی چه تو ای دامی مور اپلا دی دامی خپلوان دی نو زکا دا گوائی دا سنشم کولی دا دو خواهش پسی روانی دل دی چه تا وای دا مالدار ده نو زکا پی گوائی نکو ما او دا غریب ده نو زکا پی گوائی نکو ما دا خواهش پسی روانی دل دی چه تا وای دا می دشمن ده نو زکا خلاف گوائی کم اللہ وی نا نا نا فلا تتبعو الهوان بس مروانی گئی دا خواهشاتو پسی انتا دلو چه انصابو نکئی یا ساتا عدالت کی اولاده د گواهی او د بیان خبر را ده نوائن تلو کچر جبا تاو کئی تاسو تا پوز دنوشی چه سنگا چل ده او تا دا غده دا جبا تاو کئی چه جی دا خوچی دا سی چل ده خبر اولتا کئی او تو ورزو یا مخوار وید سی گواهی نه نو فاین اللہ نو یقیناً اللہ تعالی کان بما تعملون خبیرا آدے پاسا چکوئی تاسو خبردار اللہ وی پارس خبریم گوری خواب که جب تاوی که مخاڑی دا حقنا دا سیوی نانا نو اللہ وی گوری پارس دی خبریم اللہ دی مونگل دا سیوی نا توفیق را کی معذرت کوم انتظار دا سو ڈیرو کو تکلیف ہو ماتا لوگوں نے داغی دا وجنا سر میں خوگی دا ڈیر زیاد نا وقت جدا ناراغ لو الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يا أيها الذين آمنوا اے آغا کسانو چی مانم روڑ دے آمینو باللہ ایمان روڑی تصدیقو کئی دو وحدانیت اللہ تعالی ورسولی او دا حقانیت پیغمبر داغ والکتاب اللذی او دا کتاب آغا نزل غلا رسولی چرا لے گلے دے بخفل پیغمبر باندے والکتاب اللذی او پا کتابنو آغا باندے انزلا من قبل چرا لے گلے دے دین مخ کے ومی اکفر باللہ اسو کے انکار کوی دو وحدانیت اللہ تعالیٰ نا وملائکتی او دا پرشتو دا غنا پا کتبه او دا کتابنو دا غنا ورسوله او دا پیغمبرانو دا غنا والیوم الاخره او دو رضی رسینا فقد ظلان یکیننا گمراه شده ولالم بغیدا پا گمراهی لری سرا داکنا ان الذین آمنو یکینن آکسان چی مان راڑا ثم کفرو بیائی انکارو کان ثم آمنو بیائی ایمان راڑا ثم کفرو بیائی انکارو کان ثم ازدادو کفرانا بیا سیواشو پا کفر کے لم یکون اللہ ندے اللہ تعالی لیغفر لهم چه بخنو کی دیدا ولا لیادیهم سبیلا او نا چه توفیق ور کی دیدا دستاملاری بشر المنافقین زیر ورکا منافقانو تا بی ان لهم فدی چه یکیننا دا پارد دی عذابا علیما عذاب درناک دی الذين اكثرنا يتخذون الكافرين جنسي كافرانا اولياء من دون المؤمنين دوستانا الى ود مؤمناننا ايبتغون عندهم العزه ايادي لتوي دعيتها عزه فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بس یکیننا عزت خاص اللہ لرده طول وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ اَوْ يَكِنَن رَلِقْلِ دِي پَتَاسُ بَانْدِي فِي الْكِتَابِ پَكِتَابْ كِي اَنْدَا اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ کلا چه تاسو وکیگ دی آیتونو دا اللہ تا یکفرو بیانو انکار کولشی دا غینا ویستازو بیا او توکی کولشی دا غی سرا فلا تکودو معهما نمکین اید دی سرا حتی یخوزو ترسو چه اونا ننوزی دی فی حدیث غیری پا خبرہ بلکی ترسو چی لگیا نشی دی پا خبرہ بلکی انکم یکیناً تاسو اذن مثلوم دا وقت پشاند دی ای ان اللہ یکیناً اللہ تعالی جامع المنافقین را غنڈون کے دے کافران لرا جامع المنافقین را غنڈون کے دے منافقان لرا والکافرین او کافران لرا فی جہنم جمیع پا جہنم کے ٹول اول ایسا دو سورت نسا کے شپارس احکام ذکر کے دل فمیند رغیت کے دپارا دی اصلاح دو معاشرے او پدوے مئیسا کے آتا احکام بیانول فمیند رغی او دی رغیت کے فمیند دو حکمران او دو عوامو کے دا پارا دے اصلاح دا معاشرے دے اصلاح دا ملک بیادرے مئیسا کے اغا مقصدی خبر ذکر کئی اس بات دا توحید دا اللہ تعالیٰ کئی چا اللہ رب العزت پر ذات و صفات کی یکی او دے دارنگے دا نبی علیہ السلام دا رسالت رشتینوال ذکر کئی دا غی تصدیق کئی دریم تصدیق کئی دا اللہ دا کتاب او سلورم ایمان پر از قیامت باندے د دې سره سره الله تعالی اهلی کتاب ولا منافقانو او مشرکانو لپاره زجر ذکر کوي او توقیف ذکر کوي. په دې آیت کریمه کې الله تعالی هغه سلور واړه مقصدی مسالې ذکر کوي او دې دا وایي هغه مقصدی اصول چې هغه باندې ټول انبیاء علیهم الصلاة والسلام الله دنیا ته را لېږلو د ټولو پیغمبرانو د دعوت هغه بنیادی اصول هم داو چې د الله تعالی مخلوق د الله په توحید باندې ایمان راړي او د الله پیغمبران اومني. کم آسمانی کتابونه چې الله دنیا ته را لېږلې دي چې دا غي تصدیق وشي او خلق هغه اومني او دا اومني چې اورد را روانه ده او باغې کې الله تعالی د مخلوق سره حساب کتاب کوي. نو الله رب العزت وایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو آمنو بالله ورسوله ایمان راوړی په الله او دا په پیغمبر. یا ایها الذین آمنوا سمعنا شوا اے ایمان والو نو ایمان نه دراوړې. نو علما کرام معنی کوي چې یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان هم راوړې دې صرف په جبه باندې ولن تؤمن قلوبهم زړونه تصدیق نه وکړې په جبه باندې ویلې مونږه د الله په توحید ایمان راوړې دې وزړه تصدیق نه وکړې. ومن الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. دا کوم دی ویلو کامران ها کوم دی با کار کې سن دین دې او کلرې سر کې ویلې ماشاءاللہ ویخ لونے اسی دل پکاری کا نا او دا خمون بیا بیا دا آیتو نا او دید پارے ہو چی دادا سی دی ذین کے واقع کلش دید دو جنہ دا پنج پیر درس کے ناس تا دیر زبی دا اگر کد آیتو نا دا سی آڑی گی بیا چی آیت سو کوئی نا تو آئی پلانی صورت تلار دادا سی واقع کلش دی انسان دی ذین کے کوشش کوئی خان او دا کم از کم دا الکان ام دغه ټیم د زده کړې ده او خمزه دار د ګرمۍ موسم ده او تقریبا د 10-12 جولای نه بعد دورې تفسیر شروع کیږي. خمزه دار موسم وي چې خه د ګرمۍ کې واغه غلا شي نو قران به زده شي. ما خپل ځاني با 83 84 85 کې د جون جولای په میاشتو کې حضرت شیخ القرآن رحمه الله دا قرآن اورېدل چې څومره زیاده لته هلونه راګرمه لاو شنو دومره و زیاده ان الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا یقینا هغه کسان چې هغه زمونږ د دین د زکړې لپاره مشقت برداشت کړي کړان برداشت کړي جهد او مجاهده او مهنت کړي تکلیف برداشت کړي الله رب العزت وای د خپل دین لارې وتا کولاوم خپل دین لارې وتا کولاوم. الله رب العزت وای په خله چې موږ د الله په توحید ایمان راوړل او په قیامت باندې هو ما هم بمؤمنین او نه دې دای ایمان راړل کینه دغه مؤمنانو ته وای ښا زګه علامه قرطبی رحمت الله علیه چې معنی کوي ګنا ناو ای ایو الذین آمنو ای ایمان ولو آمنو باللہ تصدیقو کئی دا اللہ دا توحید دا اللہ دا توحید تصدیقو کئی دا ذرن دا خبر رشتیا او منی چی او اللہ پا ذات او صفات کی یکی او دے پخلی خطول چه گوره نو ده مردم شماره پا خانه که ده مذب مخی ده زان ده اسلام لیکلی و بیا و تاویرو را کلمه را تا لگه او آیا تا ده ده مانه صدا نو بیا و یه دمره دونگو تا وی مزا کنه مونگا خدا سی دمره پا دیرو پترو تا پرتو نو پوی گوزی تا بیا ده ترده پرتی وی اوی مسلمان الحمدلله چه مرشی نو بلکل سادر پید جماعت ده کلیمو خور کری ده لابل ناروا کاری مو خوروی خان پلو مرو بانی ده کلیمو والا سادر مو خوروی پس زنانه بانی چل خور کری یا نارینه بانی سپین سادر ده نخوا چه ده ده زنانه جناده و ده ده نارینه جناده ده نخوا دین اپتا بگی ندایو په دې کلمو او د قرآنی آیاتونو او د آیت الکرسی والا ا دې کلمې شهادت والا صادره به په خور کړي په دې بخي کنه بیا او باندې کسان ولا دغه په ګوته باندې په کفن باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لکې اسو کو د دم کړي شګه جیدن ولته کې په خوا دې یاره دا د پلانو میاله او دا د پلانو میاله اگه شکی بیوالی ده موله چی دیتا ماران نرازی او دیتا منگکان نرازی او دیتا نچی ده دی ده کم شکا ده کم زیز ده پارا دم کلی ده غاله چی دیتا بسن رازی ده تولی کاتی ده شریعت نه بحر بحر دی خدا شریعت که دن نده که یو خبرم نشته اللہ را بولی ده توی این آقا کسانو چی صرف ده جب پا سرمو سرسری ده ایمان دعوه کلی ده آمینو باللہ دزرن ایمان رڑی دا اللہ پا توحید باندی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دیو عالم خبر با کولا چی دتا بے مصنفہ کوئی یو خو مصنف تے کنا دی کتاب لیکن کے مصنفہ اللہ کا یو ورک ورکوٹے کتاب لیکن کے چی دی دول سوکال و بومر کے اگر کتاب لیکلو اغه نه جاده بوزه کوي حضرت دا قران کې جرازي چې يا ايو الذين امنوا امنوا بالله دا آيت دی قران کې ودا هغه ته وګوره ودا ډولکې چې غږیږي کنه دا صرف ډولکې غوره ها ویریا خلکو دا وایي چې امنوا امنوا امنوا امنوا دا څه په غلطو سره یې و دی ایمان داوم کرده ایمان را علی دا سپا غلطو ساری ای در لنا خبر او منی از پا جبا موید اغیر طول دی گمرای دول آری ای ما دیو کس وی وی و چی دا دو جال چی رازی نو دی دا هر یو بیختن با دا ساز آواز خیجی و درودول کی با دی نمخ کی نو ما لیده را زیادا خندارا ما تا ما تیوی ولی وی عرص پوری خانده ما نه نستمی خیال لار مینن سبا چیزم گا لیڈران چا دزی مای تردم که دماغ که خاکی گی مای سما بخیر چا ساقا دانی مای اغا چرتا دانی وی زم دا لیڈران مای جی سم را بی اغا تیر دا ام ام ای گورمنٹو کنا یو دا یه سیبان را روانو مخی دا دول کی خاکی دلن مای زا دا مای زا تیر دربار می پہنچه تا سبی ایک ہوئی سو فرق پا کیلو پا دی نشو یا ایوها الذین آمنو آمنو آد خلید ایمان داوی که انگو دزرن ایمان را ری دا ماو تاتا وی دا ماو تاتا وی زگا چه کور که منگا دیر خمس رمان آنی خود دا غلی دا جلال شو کنه دا کم زای که چه دا زمکو دا پیسو تاکو دا وحالو تاکولو دا خبری کی گی آل تی دا علیب نوای تر یه بولی منگ دارو غواف علب نوالا تر یه بولی مونگ در اوغا اونو دا مونگی من راوله ده نبی علی اسلام نده بوس چه وره جید مومن نده گناه که گی و آپوانه شویده دیگه گی و آپوانه شویده دیگه گی نبی علی ودوی جی مومن مسلمان در اوغ وی نبی علی اسلام وی نه نه نه مسلمان در اوغ نوی ارا گناه دیگه دیشی خود در اوغا نه اوز و مسلمان از یا گناه نگه خود در اوغ باوی در طول گناهونو نبا دانو صاحبی خود دروغو نبا جمعات که بناسی و رنگ با درش کور نکم زای دی بای داره کسا که یه ما چاته کوڅه کې جمعات کې ناسي ها بازار کې وګر دی او ټلیفون وغیرا شي کوم ده زه خو جدي جمعات کې ما ټول دروغونه نه دي ټول دروغونه دي سړیا الله و یا ایو الذین آمنو اے آکسانو چی ایمانم روڑے دے آمنو باللہ تصدیقو کئی دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا توحید تصدیقو کئی دزنن اللہ خبر اومنی او ای خلقو تا چی اللہ پر ذات او صفات کی یکی یو دے و رسولی او پا پیغمبر دا غبانی دا اللہ پا پیغمبر ایمان روڑے دا غد رسالت تصدیقو کئی چه دا حق او سچ پیغمبر ده بلکل چه ده پا رسولی او پا پیغمبر دا غبانی عبدالله ابن سلام رضی اللہ تعالی نو دی یهودو یو لور عالمو دا آغای دا سر سوکی آغا دا اطلاع ملاو شو آچه آغا داوگیر دا نبوت آخر زمان پیغمبر آغا مدینی منوری تراو رسید اغا چه دا سراغه ویگتل گورم چه را لیو دا نبی علیه سام چهره مو باگر اگه دهو کدل کنه نو چه اغا چهره دهو کدل نوی دا چهره را در روجن انسان نشیگه ده دا چهره دار ده خبر ترجمانی که چه دا رشتین انسان ده نو دیه چه سوای نابا رشتی اوی کده دا و دا پیغمبره کنه نو تیک بکره دا اغا چهره نیو دا چهره دار دروغ والا چهره دانا در درشتیه والا چهره دروغ جنه چهره دا سینی او آغا راله ویچه ما ده نبی علیه سام لنبی الفاظ او ریدلنو نبی علیه سام ویواب شو سلام سلام لرواج ورگی سلام ل دقا ده نازم یو ملگر راله وی سلام علیکم ما و علیکم سلام ونوی دکه چه اسلام علیکم سمانه نشته ده بلکل نیجه اسلام علیکم سمانه ده السلام علیکم الفاظ دی السلام علیکم اسلام علیکم ده سمانه ده بلا کتماته وجه ده کم الفاظ دی اسلام علیکم خیره دی دوانه ده و علیکم السلام ده سلام جواب بورگه چه سلام چانیه چوله ده غیر جواب نشته یو سره وی خد چاره ده بسره چه و علیکم سلام ها؟ نه نه نه او د سلام جواب ورکول واجب دی خو سلام باندې مونږ نه پوهیږو کنه وای نبی علیه السلام وی واب شو سلام سلام لره واج ورکی وا اطعم الطعام په خلکو باندې اخروی په خلکو باندې اخروی خلکو باندې اخروی دا نه وای د خلکو نه اخروی نه خو نه دی ویلی خلکو باندې اخروی وا اطعم الطعام وصلو الارحام رشتی او پاڑی رشتی مکات کوئی زکا نبی علیہ السلام وی دا غرش دا لان دے اغا دریسی دا چه اغای با جگر اکی یو پا اغای که سشه دے سل رحمی دا رشتا اغا بوی اللہ من وصلنی وصله اللہ اللہ چاچ دنیا کې ز یو کړیو ما الله تین د خپل رحمت سره یو ځای کا ومن قدانی قدا الله او الله چاچ ز کټ کړیو ما الله دې د خپل رحمت نه کټ کا خو من احب لله و ابغض لله چاچ مینا کولنو د الله د باره کول او زړی زره بغوس کول چې دا د الله نافرمان دی د خدای پولی ماته زګه می وزن نه لګي دا د ایمان د تکمیل نه خلاخه اسنه چې ارزه به ګراواله چا نه راوا کې یو تو ایږي نو وګوره حدیث کې نه دی راغلی نو یا حدیث کوم راغلی دی خو اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك اموریدل ونخل او ونترکو من یبجرک اللہ ما وطر ناس تا پاس تا پری خدا اللہ ما وطر علیک سلیک پری خدا اللہ ما وطر مل جواندے پری خدا اللہ ما وطر تعلق پری خدا چا ذرا من یبجرک آغا سوک چستان نافرمانی کئی دیو اینکا تک کافرینو زما زیگره خپلوالی را کنه جی دا خپلوالو لحاظ نیشته دا دا مومن مسلمان خبره دا دا دی خبری با خیال ساده دا طول خبری با مخی تگری دا نجی بس یو رخبانی براوان دا طول خبری با مخی تگری با تندیر گرون جران نغلا جاری دا اللہ دا پولی دا ماده دو با وقتی بیا دا ایمان سا نخ نیشته رده کرده جس نشتے وصلو الارحام او بیائی وصلو باللیلی والناس نیام دشپیرا پاسی اللہ تا ادرے گئی کلچ خلق او دی تا تول خبری دی وائخی دی خدا دی را گرانا خوارا دا گرانا گوار گرانا دا گرانا دا دیرا گرانا دا او یادیر اوڑی دشپوکے وائدازی کیوں تا وائیرا کیوں چا غمس پا کیوں کنو آغا وائجے کم ننو ډیرا لوی خبر ای وې تاسو ته ګلاس ته جوړو خبرې کوي مې خپل دغه خیال لري مې خپل دغه خیال لري او الله یې توفیق دی نه هر نیک عمل ټول لور کی اگر علی نبی علیہ السلام سره کیناس د نبی علیہ السلام په لاس کې خود بیعت وکړ کور تلا يهود رال نبی علیہ السلام یې عبد الله ابن سلام څنګه سره لري بیا خو جی عالم دی شریف سړی دی او د شریف سړی زوی دی وکه هغه زما د رسالت تصدیق وکړي دا صبح کوي بالکل نبی علیہ السلام غته اطلاع وکړه هغه رااله هغه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك عبده ورسوله نبی علیہ السلام دی يهودو د اسو قتل وی دا ډېر لوی جاهل سړی دی ډېر په څه پوهیږي نه دا وی ډیر ناکاره سړی دی ډیر ناکاره سړی زوی دی کوم دا ته خبره بوله یو صاحب کی ها کې وې نو ناکاره سړی چې وړ په سپوې ده نه دا ناکاره خپل لري ولوم ناکاره کو دا ذکر وګ الله رب العزت وای ورسوله ایمان راړي تصدیق او کید هغه د پیغمبر د رسالت اول کتاب الذی او د کتاب نزل علی رسولی چرا لگلے دے بخفل پیغمبر دا غیر تصدیقو کئی باغی ایمان راڑی اوال کتاب اللذی انزل من قبل او باغا کتابونو بانی جنس ذکر کردے ٹول کتابونو تے مراد دے اوال کتاب اللذی او با کتابونو آغا باندی نزل علی رسول ند انزل من قبل چرا لگلی دے دے نمخ کی زکا چے دغه یهود او علی کتابو به یو خبره کوله ورپسې دا زګره د شپګم سیپاره شروع کیږي کنه دې کې الله رب ول دې سوای دا درې مې ته کورې دا سو دې شپګم سیپاره دې پسې یو کورې یو پانواړو یو پانواړو د شپګم سیپاره شروع کیږي الله و ان الذین یکبرون بالله ورسله یقینا کسان چې انکار کوي د الله د وحدانیت نه او د پیغمبرانو دا غنا ویریدون او اراده لري ایو فرقو بین الله و رسولی دا چې جدای راولي په میان د الله تعالی او د هغه د پیغمبرانو کې جدای راولي اصوائی نومنو ببازی و نکبرو ببازو چی ایمان راڑو منگا پا بازی او انکار کهو دو بازو نا بازی منی او بازی نمانی اللہ وی نا نا نا طول با منی دیو پیغمبر نا انکار کول سر خڑے کافر کیگی طول پیغمبران حق او سچ او معصوم بگنی او اغی با ہدایت ذریعہ گنی دا خبر دا چې دا ټول الله دې طرف او پټول به ایمان راړې دا نه چې قران منم او تورات نه منم تورات منم او انجیل نه منم انجیل منم زبور نمنم نا نا نا ټول به منی خو قابل عمل او قابل نفاذ او قرآن کریم دا نور منسوخ شوی دی بحیثیت دا اللہ دا کتاب او دا وقت دا تقاضو مطابق دے ہدایت ذریعے میں حق او سچو اگے کہ چہ اللہ سر علی گلو چہ اللہ سر علی گلو اٹو اللہ حق او سچو دغے نہ یو کتاب نے انکار کول کفر دے دیو نام علماء مت کا دیانے راگے اگوے کہ موسی علیہ السلام منی او عیسی علیہ السلام نہ منی عیسی علیہ السلام منی او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ منی خبر ہے روانہ کڑے لگا نہ مرچا کے گوڑے تو وردان نہ کو ہاں دردی خوٹی کرا گئے گا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی او ما نمنی دا دا کنجرائی اولاد دے و کافر دی دا دا غلفاز دی دا قدرت تاو گو را اس گر کو آگ لگ گئی اس کے چراغ سے یوزی اولا گئی دا اگو تا ای بابا تو خو پیغمبر نی کتا پیغمبر وی نو تابا دا گوڑی پا زائی بانی دا او دسما دی پا لوٹا بانی شک لگو بابا وی دیر سادا ہو کتاب کی لکلی دی وی زمونگ بابا دیر سادا جوان تیر کرده وی دا او دسما دی لوٹا بی پا جیب کی گردولا او گوڑی دیر رو زیادا خو خوا تو کلا نا کلا وی دا گوڑی پا زائی دا اگی لوٹی نچکو لگی دا دیر کل پیغمبر پیغمبر دا سی اوی دوم را ساده او چی کلا نا کلا به دا اڑول اخ پی پانا پا سم اخ پا گیا او دا سم اخ پی پانا پا اڑول اخ پا گیا چولی با او دا شروانه لان دی بطن چیدن اغا بی پور تا بل طرف تا دا بطن دی پور تا با بل سوری که چکنن لگوالی با نزو آما چی پا لاس که دا گوڑ پا زای بانی لوٹه ای ا د اړول یخ په پانه سمکه او د سمي اړول کې ا د شیروانی بدن به دال دریګه او بازار کې رواني ا ته وایي دا پیغمبر دی ډېر له ونه شرم خوکا هجه ډېر زین کار نه کوي هغه پیغمبر کې دی شي چې دې پیغمبر کې راځه الله رب ال عزت وای والکتاب الذی انزل من قبل وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ إِنْكَارَ وَكَذَّبَ اللَّهَ وَتَوْحِيدَنَا وَمَلَائِكَتِهِ أَوْ دَارِشْتُ دَغَنَا فَرِشْتُونَ إِنْكَار زګه کو چې هغه د الله تر طرفه پیغمبر ته د وحی راړلو یو ذریعہ وا د هغه په ذریعہ باندې الله د ټول شریعت زمګه دراله ګلره د چې دا غي نه دي انکار وکړو نو تاسو د سلسله د واهین انکار وکړه او دا الله یو تابعدار مخلوق دی او کتبه او دا کتابونو دا غنا ورسله او دا پیغمبرانو دا غنا ول یوم الاخر او د رزی رسینا هغه څلور واړه مقصدی خبره ده ول یوم الاخر او د رزی رسینا فقد ظلن ظلالم بعيدا مسكننا گمرا شده و گمرا ایلر سرا داکنا ورپسه اللہ تعالی دا منکرین دا پارا زجر او تخویف ذکر کئی دا منافقان دا پارا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا يَكِنَ اللَّهَ كَسَانْ چِ ایمان راڑا ثم كفروا بیائی انکارو که ثم آمنوا بیائی ایمان راڑا ثم كفروا بیائی انکارو که ثم ازدادو کفران بیاسی واشو پو کفر کی ویده سمانه دا ویده دی مانه دا دا چه اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا يَكِنَ اللَّهَ كَسَانَ چه ایمان راڑا پو موسیٰ علیہ السلام بانی ثم كفروا بإنكار عزير عليه السلام ثم آمنوا بإيمان رب عيسى عليه السلام ثم كفروا بإنكار النبي عليه السلام ثم ازدادوا كفرا بسم سوا شوف كفر کی بالکل ڈنگو تلاڑل کفر ویدا مانا دا لم يكن الله ليغفر لهم امام رازی رحمت اللہ علیہ وائی اصل مطلب دا نه دی. هغه وای اصل مطلب تردد دی چې کله و تا څه فائدہ ملاویږي نو را اخلاص یو وای سیبا د تاسو سره یما، او چې کله بیا د نقصان راځي وای زه خو پکې نه یما. دا کور پسې آیت وګورئ تاسو 41 نمبر آیت ورپسې الذین یتربصون بکم، هغه کسان چې انتظار کوي په تاسو باندې پاک کې ناستے جنگ دی جی ګورو با د مامینه رخ ته به ګورو که مسلمانانو جنگ وګاټه نو مونږ خو ظاهرا په ځان نومې خره کنه ورمنډه به کو چولې چې مونږ خو تاسو ملګري یو کنه د ثبوته به دېنه وکړو د مال غنیمت کې بل له ایثار راکي. او کنا چرې ګورو چې مسلمانان بیداد کې روان دي نو بیا مونږه چې کم نه کم چرتا ایدا را خبره لیکلو ما درا کړی دی خو دې بل طرف ته بزو کنا ها یې بل طرف ته بزو. و یو ساده سره و دې پورته ورونو کې نو وی مولانا سے ویچ یرا د پولیس سرات لار ډیر زیاته ګرانه ده دا وی بینسو وکاله مخ په بار ده بینسو وکاله پرتا ده بینځه کاله مخ په کته ده تورې نه تیار ده او د ویختن نه رای ده یو بونه نرم ده او د شپې نه تیار ده. بس هغه بیا سي استاد ته کتل وی یو استاد وی زمونږه څه تلوار ده خو یې را دې خوا به اوبه چلم کوو که نه مونږ خو څه کوو منافق وای مونږ څه کوو وروره مونږ دې مسلمانانو سره کوم لیکل کړی دي خو دې خوا نه دې خوا د کارغه کار دی چې کوم بلا وای یا بلا لوزی وای دې بلا مې هم کار دی دا دغه منافق کارغه یادی دغه منافق. الله وای کچاری افاین کان لکم فتحهم من الله کچاری وی تاسو لرا فتح کامیابی در طرف د الله نه قالوا نوائدی علم نکم معاکم ولی وی مونگ تاو سرنو تاسو ملگری نیو ولی مونگ دیتا مسلمانان نخکارو خواه انکان للکافرین نصیبون کشری وید کافرانو دا پارا سبرخا چرتا دیتا ظاہرن مسلمانان بیداد کی بنظر خکارا شو نراشی کافرانو دا وی علم نستحفظ علیکم که مونگ در لدا امداد نوی در کڑی او دا تاون در سر مونگ نوی کڑی او دا طریقه مونگ نوی استعمال کڑی نو پا داغی افغانستان کی بیو گشمال کڑی نوی دا خود دا مونگ مکمل لاز در که زمونگ دا وجه مو جنگو گٹو زمونگ سمانه یا کنمالی مونگو تا سمال گری ننم دا زرداری بیان کتل ده امریکا کے ساتھ مل کر امریکا کے ساتھ مل کر امریکے ذرا چمنگ یو زائ شنو دے دہشت گردی خلاف بمنگا جنگو گٹو بس مل کر او مل کر او مل کر غریبانان اس خلی غو لرالا خو بیا ہم چرے نو اگے وتا وئی ادبار مدربانشتے دے نا کہ ار سو کہی کہ نو ادبار مدربانشتے دے نا دی غریبانو تا سی زان شکرائی گا اگے دا وئی علم نستعود علیکم ایا مونگا غلبان وکڑے پتا سبانی و نمنعکم من المومنین و دا دی مومنانو نمو بچ نکڑی گر اغا تدبیرون اغا لار چاری اغا طور طریقی زمونگ دا ملک و زمونگ دا علاقی دینا خو مونگ خبرو کن تاو سا سپتا وا نچی دی غراشی الحمدللہ میں ام مسلمان ہوں میں نے حج کیا ہے میں نے حج کیا ہے میں ام مسلمان ہوں میرے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا ہے کسی اور کی نہیں کھولا گیا میں سب سے پکا مسلمان کاکا کی بار اس گردی نولی دے چاہے کور دے کور یوش بولا بلش بول یوش بولا بلش بول میں سب سے پکا مسلمان اچھا جگہ والا نہ گئی تھا بھیا ہاں اچھا سب ہو بھی بولا اور کل بھیا ہاں ہاں ہاں ہاں دا ٹول لی دا داغ مذہب سے کم خلق دیا ٹول لگا شیر اس پاگا دا مدینی منوری منافقانو پا ازایا توڑا ما چی دارا تشتر دلتا کنوی پا دیستا لورم قرآن خو منسوخ نده کنا دا منگا او ما ها چی کینو دا زید اخپل مسلمانان ورونو پا میانس که دومره خلص چې مسلمانان یو مونږه فجدا سلونه داسې بل شان ونه مې فلته لاړ شو کنه نو هغه چې هغه خبره کین دی داسې کی یره مونږه هم داسې سو هغه بنیاد پرز مسلمانان یو مونږ دومره رجډ مایندر خلق نیو مونږه کم نه عمر روشن خیال ای بیا جی بیا بلای بلای بیا قسم مې به خدای ی مخ کې راځو کې زمونږ دلته کې وکیل صاحب دې نه ای داغه وارث او بادشاہ ول د ناسو ما او دا ټول راجمو د موزوتنګ صفاتو د سٹالین صفاتو د کارل مارکس صفاتو کنه د هغه خلکو صفاتونه او تعریفونه د پلانې کور داسې او د پلانې چې کوم نن ژوند داسې او پلانې د کرای کور کې ما وته یې سیبانو دا د سرسر د سینیر وکیلانو ما یې سیبانی او ته بوزنه کوم لګ مخ کې لاړ شي کنه بیکم پر جو مخ کې ما لګ سوال سوا کار مخ کې لاړ شي کنه وی ها ها غیتا سوک رسی نو ماچه را دی تاریفو نا کوئی دا غیو کئی کنه سوداز اگو مسلمانان یای نو آغا دا غی علت بدل که ایکی میجر سیف ناسو نو چونکه غی پی امارا جواب را کولی نشالتی که اغا ناسو پوشه که زوز خبر دی خطر جواب ارکم دا غدا که دی را بڑکاویگی نو ما دی دوم را نکتل خوالتی دا غا اغا مختی او کتل نو جواب مالا را نکو دا خبر روخ بدل که قسم به خدای داسې بعد شروع کړو تا به نه وي چې دا مسلمانان دي او دوی به هم جنازه کول غواړي سبا له بیا دا زمونږ حالي نو الله رب العزت وایي دا څه دی چې ان الذین آمنوا یقینا هغه کسان چې ایمان راړ یو قدم کې ثم کفروا بیا انکار وکړ بل قدم کې ثم آمنوا بیا ایمان راړ بل قدم کې ثم کفروا بیا انکار وکړ بل قدم کې یو دا پایده مومی دین کې مسلمان هم بل دا چې کومه نقصان را دي نه نیما موږ دا غصې باندې هغه مخ کې باغ زکات کړی دی جوس کټیږي کنه صاحب چازانی صحیح لیکل لري چازان قادیانی لیکل لري چازان سړي کړي ما ته وکاس وې دا پلانې سی ویني ما ولې نه وینم ما دې خو 24 غنټې چې کوم نن ورلمې قران سره او دومره های ایجوکیټډ سره ما دې سیوا ته راشه په بینک د موږ څخه ځان سبل ته شیلی کړلې ما یا الله نو دغه خلک ته با جنازه کوي دا ثم امنو ثم کفرو ثم امنو ثم کفرو دا دې وې دا دې دا دې ثم دادو کفر نه بیا سیوا شو په کفر کې لم یکن اللہ چی دا غصی کول کنا چی یو دای مسلمان و بل دای کافر و بل دای مسلمان و بل دای کافر و سم بکی ور غرق شو سم بکی ور غرق شو بلکل لیا بای خوب بکی لطی والا با دی خوب بکی لطی والا بلکل دا غصی سم مزدادو کفرن بیاسی واشو پا کفر کی بس سم مهر پیولا گی دا لم یکن اللہ ندی اللہ تعالی لی غفر لهم چه بخنو کی دیدا سوا سوا چه دی خلکو دو اللہ بخنو کی اللہ وی نا نا نا دی خلکو دو زب خنو نکم اللہ وی دی خلکو دو زب خنو نکم ولا لی آدی هم سبیلا او نا چه توفیق ورکی دیدا دو سمیلاری دی خلکو تا اللہ دو سیلاری توفیق نورکی زکه چې دای دین او ایمان سره ټوکې شروع کړې دي غپې د نه جوړ کړې دي غپې د نه جوړ کړې دي وای پرې د سړې د مولیانو خبرې دي پرې ګدا الله رب العزت وای دغه منافق چې قدم کې مسلمان او قدم کې کافر د توایا کا مبارک شاه و توایا مبارک شاه بشیر المنافقین زیر ورګه منافقانو ته بأن لهم عذابا أليما فدي چه يكننا دي ده پارا دردناك عذاب دي ورطوائي مبارك شا جهنم دي زائي دي جهنم دي زائي دي وما في دنیا كي شراب نسكل لجنت فتما جازن كدن كي راتوه چه دوزخت بزي كاتا دي تيك نوا كاتا دي غلطا وا قدم كي مسلماني و قدم كي كافر وي چازان کدن که راتا ہوئی چه دوزخ تا بده مدد دا یو مثال لگه ناس خبره دا بأن لهم عذابا أليما. تا پی دا مسلمان گمان کرو دا غد ایمان پتن لگی دلا کلا غا کافرو کلا مسلمانو اللہ وی او آیا و تا چه اللہ با دا جہنم زائی کئی کپا دی حال کے مر شوی کپا دی حال کے مر شوی دا سوگ دی اللذین آغا کسانا یتخذون الكافرین چی نسی آغای کافران اولیاء من دون المؤمنین دوستان علاوه د مؤمنانو نا و د مؤمنانو مقابله کې کافر سره دوستانه جوړه کړې دا وې کافر سره ها او بیا کله ناګل چې هغه وایي چې هم پاکستان کو اس ان حالات میں تنها نہیں چھوڑ سکتے نو بل جزمونگا میڈیا چی شورو وروا چی و بیا بگی جب بل زائنی پا سکرین بانے وجی دی غریبانانو ترخونو تلاس کڑی او دا چی توپونا چی جزمونگا خونن تعریف کردے کنا اوباما سے ابووی چی جی زمونگا دا پاکستان با دوستای بانے اعتماد دی جی ویلی دی جی وای چې دې غریبانو خلص تړي شي خلص تړي شي د غریبانو یې سړی اخره دې غرقه الذين كسان يتخذون الكافرين چې نسي کافرانو اولیاء من دون المؤمنين دوستان علاوه د مؤمنانو نه هغه کافر سره تعلق دنیاوي ساتل شي چې دا آغا په تعلق ساتلو کې د مسلمانانو نقصان نوي او آغا مسلمانانو ته نقصان نه رسي لکه چاینا او چې کوم یو کافر مسلمان ته نقصان رسي نو آغا سره تعلق ساتل چې کوم دی نو دا ناروا دی او حرام دی دا ناروا دی او حرام دی پته به ولګي کنه خیر دی الله ویخا ایا بتغونا عندهم العزتا ایا دیلتا ویدا غی سغا عزتا چی جی سوکو دا زمان دی عزت مسئلہ دا نکا دا سنکا انو بیا دنیا کے پاتے رازو کیونکہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے انو دنیا سرط لل دی کنا انو کنکا دا سنو بیا مونگا پاتے رازو او پدی بانی بیا چیدن زمانگا ایمیج خرابی گی اللہ وی آیا بتغونا عندهم العزتا آیا لطوی دید آغی سخا عزتا فا ان العزتا للہ جمیعا بس یکننا عزتا خاص اللہ سخا دیتول اللہ وی عزتا اللہ وی عزتا ما سخا دی نچی عزتا اللہ سخا دی نو اللہ نے طلب کا کنا نمونگا اللہ پریخی دیو عزت دا کافر سر غوار سر غوارو او آغا کافر چی اغا زمونگا بنیادی دشمن دی اغا سخا اغا سخا مونگا گورو اللہ را بولیدت وی دا عزت خو ما سخا دی و تو حز من تشا و تو ذل من تشا اللہ تجا چالا خوخ دیشنو عزت ورگی اصو که او واری اللہ نو زلیل کی دا خو عزت و ذلت اللہ سخا دی او دے کافر سخا عزت طلب کی اغا سخا گوری فَإِلَّا لَعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا یقیناً عزت خاص اللہ سخا دے ٹول ٹول اللہ سخا ابدر زمنگا وزیر داخلہ سے بیان ہو چھے دون حملے اچھے نہیں لگتے امریکہ ہمیں ٹیکنالوجی دے امریکہ دے منگلہ ڈرون ٹیکنالوجی را کہ نمگا دا خلق پخپل اولو دا خپل یہ دی با دمرا تکلیف نہ کہی ہے دمرا تکلیف با دی دا نمی لابی گی نا چلا کتی او سڑی توائی دا ٹوپک مال را گا تب اسے چھے کم نزان کڑے ہا غلی دا بری سڑی پسے زی او بیا با حال تے خام خارٹس کے او مسئلہ با ترا گا زب اخپل اولو وائی منگ لائی را کی منگ بی اخپل اولو دی سلا زان کڑے دی سلا زان کڑے دی خود اخپل دا پارا دیر تکڑا دی کنا چھو علی کرانی والا ایراسی اگو تا لاز دا سکڑی دی دا سی غرب اولی پا یو لاز ویشتی ری بیر پا بلخ پا ویشتی ری بیر جنا کرستی ری دا اولی دا در ڈاکا کڑی وا اس پا تا اولا گیا دا نن اخبار بی لکل کڑی تحقیقی چھ دی سیبانو کی یو سیب تیکا دار او دسر دس معاملہ را غلی وا او آگی او تڑکی براتا وا نومی والا دا ورکا چھ دا ڈاکو دی او در ڈاکا کڑی دا دی چولی نو بیای داسی ولی اخپل ولی اغا سمرا گولهی چی اغا دی دشمن دا پارا اغا دشوه دا ملک دا دفاع دا پارا اغا دا آغی خلق و خلاب استعمالی گی چی دا چا وی ندهی چی کمننو اغا را و باسی و اغا یک سونه چو اتاوهی او باقی بانی خزانه را گی و اغا گولهی پیلی هم داخل کیولی که با کسمو سی جاوگی غالب شرم تشکو مگر نهی آتی دا خو یو کیسه یه جرده تلی دی میڈیا والا و غیوتا کمرا و تا مخامخ کرده این دازی و پا سونو بانی کسونه کی گی درازه دازی و پا سونو کی گی یو خونه دا دا غیب پاڑیو زیاد تکره دی ایب تغون عنده هم العزتا فا ان العزتا للہ جمیعا بس یکینا العزتا خاص اللہ سخا دی طولو وقد نزل عليكم في الكتاب الله ويقينا چه نازل شوه دي پتا سباني په کتاب کې سو اندا اذا سمعتم ايات الله كلا جتاسو وغي خيدا الله كتاب تا ده الله يدنو تا يكفر بيانو انکار کول شي دا غينا چې کله تاسو ناسي او د قران درس کېږي اغه د مخاموش غوږی خی دا خلق منافقان شدید دغه قران د آیتونو نه انکار کوي چې تاسو خپل دین او ایمان غړی او د خپل نجات ذریعہ غړی دا هغه کتاب نه د منافقان انکار کوي دی نه مانی دا نه انکار کوي و یستعذ بیا او ټوکی کول شي دا سرا دا الله د کتاب د آیتونو سره ټوکی کوي وای دا د خبرو دور دی دا جدید او اټمی دور دی دا خود هغه زمانه سره سوټ کېدل چې هغه دا هغه نه پوهه خلکو دورو هغه وحشي دورو هغه بدوان خلکو د غېد په اړه دا کوم مهذبه معاشره ده دې سره دا نه سوټ کېږي وای دا دې سره نه سوټ کېږي دې سره د امریکای نظام سوټ کېږي د يهودو نه سوالاو نظام وزره سوټ کېږي دا دا وزره نه سوټ کېږي و یستهزه او بیا ټوګه ګولې دا پر سوده خبرې دي دا پر سوده خبرې دي اې دره ټوګه کول شي الله وای نو فلا تقعدوا ما وما نمکیګې مکی نه دې دای سره کدی به اسملای کې داسې خبرې شروع کړي نو واک اوټ یو کوي کدی چې یو سیمینار او مذاکره کې یو کانفرنس کې په یو غونډه کې یو جرګه کې یو جلسه کې یو اجتماع کې دا دې خبره شروع کنه واک اوټ یو کوي پاتې دي نه مګر نه دا مې خپل کې فلا تقعدوا معهم نو مګر نه دې دې سره حتا يخذوا في حديث غيري تر سوچې نه ویلږي چې دوی په بلا خبره کې او چې دا خبره چیړي او دا د قران سره او د شریعت سره پچمو دي کوي الله و انبا کنه و سره او کینا استینو بیا نو انکم اذا مسلم یقینا تاسو دا وخت کې د دې پشانی بیا الله و ایت تاسو دې سفر نشته د کافر سړی د کوبر په خبره باندې رضامندیا ښکارا کول او باغی خفګان نه ښکارا کول مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه و ایدام کفر دی چا د کوبر خبره وکړه او تا یا او خاندل چې عجیب سړی ده داسې آزاد خبرې کوي ها او یاوی پتندیو گرون جریان نغلی داغا خبر تا دی غلط او بدو نوی تپیم کافر کیگی فلا تک غضو مغهم حتی یهودو فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم یکینن تاسو داغا وقت کردی پشانی زمائدت من دو زمانگا نن سبا دا سیاسی می فلونه ندی دا طول دی خبرو شکار دی خرد نه متاثر دی په دې خبرو کې ډېر زیات احتیاط نه کاروالي الله وای ان الله جامع المنافقین یقینا الله تعالی را غونډون کې دې منافقانو لرا دا منافق چې سامع بلکې ناتن مسلمان دي او چې هغه خلکو تر لړشي پچمو دي چې کوي نو بیا دا غي په ها کې ها ملاوي دا منافق ام والکافرین او کافرانو لرا داغه چې د الله د کتاب د ایدونو نه انکار کوي او هغه په پجموزه کوي دا کافر دا یو کافر کو دا بل منافق کو او ټول په یو کاته کې واچول الله وای راجمکم به فی جهنم جميعا